Van dinsdag 25 oktober, Morad El Wakili met het NOS-journaal. Ik begin met de melding van een spookrijder. Rijdt u op de A28 Zwolle richting Groningen, dan komt u tussen de wijk en afrit Zuidwolde een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A28 Zwolle richting Groningen komt u tussen de wijk en afrit Zuidwolde een spookrijder tegemoet. Dan nu het nieuws. Nederland helpt ook volgend jaar mee bij de training van de Oekraïense militairen in Engeland. Dat heeft minister van Defensie Ollongren bekendgemaakt. Het gaat om het oefenen van Oekraïense recruten op het gebied van schietvaardigheid, medische zorg en humanitair oorlogsrecht. Ongeveer 90 Nederlandse militairen van de Koninklijke Landmacht werken nu mee aan die trainingsmissie. Nog eens 90 militairen van het Korps Mariniers zullen de volgende twee lichtingen Oekraïense recruten een basistraining geven. De Oekraïense president Zelensky doet opnieuw een klemmend beroep op Israël om luchtafweersystemen te sturen. Hij beweert dat de Russische president Poetin Iran waarschijnlijk zal helpen met het atoomprogramma van het land in ruil voor de militaire bijstand die Iran verleent. Iran zou drones hebben gestuurd naar Rusland, maar Teheran ontkent dat. Israël heeft tot nu toe geweigerd om wapens te leveren aan Oekraïne. In het Franse parlement is geen meerderheid voor twee moties van wantrouwen tegen de regering van president Macron. De oppositie diende die moties in omdat de begroting voor volgend jaar zal worden aangenomen zonder stemming daarover in het parlement. De oppositie vond dat niet kunnen, maar de regering zegt dat de grondwet het in uitzonderlijke gevallen toelaat. De Amerikaanse acteur Leslie Jordan is omgekomen bij een verkeersongeval. Hij reed vanochtend Amerikaanse tijd tegen een gebouw aan in Hollywood en overleed ter plekke. Het is nog niet duidelijk of het ongeluk hem fataal werd of dat hij al eerder onwel werd. In de afgelopen 40 jaar speelde hij in meer dan 130 series en films. Hij werd geprezen voor zijn rollen in de televisieseries American Horror Story en Will & Grace. Jordan is 67 jaar geworden. Het weer. Vannacht is het overwegend droog. Plaatselijk kan er in de nacht mist ontstaan. Het koelt af naar 12 graden. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. Op andere plekken is het droog met afwisselend zon en wolken. En het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het meest aangrijpende verhaal uit de Nederlandse literatuur. Dit schrijft mijn gast van vanavond over de geschiedenis van Saïdja en Adinda, het 17e hoofdstuk van de Max Havelaar. Tom Hofman, acteur en fotograaf, maar daarnaast ook schrijver en journalist, las het liefdesverhaal van de twee jonge Javanen in 1995. Het dwong hem tot immens medeleven en daarmee tot stellingname. Mijn gast schrijft dit in zijn boek Indië, Betovering en Desillusie, dat hier voor mij ligt. Het is maar een kleine passage in een vuistdik boek, wat niet zo gek is. De fascinatie van mijn gast voor Indonesië was al begonnen voor 1995 en zou daarna alleen nog maar toenemen. Hij was sindsdien bijvoorbeeld al 2 maal gasthoogleraar over de geschiedenis van Nederlands-Indië. Er is een fotoboek en er was een fototentoonstelling. En nu dus Indië, Betovering en Desillusie. Je zou het ergens ook een liefdesverhaal kunnen noemen, dit boek. Net als Saïdja en Adinda. Want de liefde van de schrijver voor het land is, ondanks de desillusie, voelbaar in elk hoofdstuk. Tom Hofman is geboren in 1957. Welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ja, in je boek schrijf je, als je het hebt over het lezen van de Max Havelaar, noteer je een dagboekaantekening, vreemde leeservaring. Ja. Er gebeurt de hele tijd niets. 200 pagina's lang zelfs. Het is een aanloop naar het drama. En ik weet nog heel goed toen ik het las. Het was in de Filipijnen. Wij waren voor de NCRV een hele dure jubileumserie aan het opnemen in naam der koningin over de Aceh-oorlog. En ik had allerlei boeken bij me en ik had de tijd om eindelijk eens te gaan beginnen aan die Max Havelaar. Want ik was er ook een beetje bang voor. En toen had ik een paar dagen vrij. Daar heb ik een stoeltje neergezet. En een kopje koffie ernaast. En werd ik gaan lezen. En het begint natuurlijk heel vreemd. Met Bataafs Droogstoppel. Eigenlijk een soort comedy over een gekke zuinige Nederlander. Die de pest heeft aan theater en poëzie. Alles moet waar zijn wat er geschreven wordt. Heel geestig. Maar ook een heel klein beetje 19e eeuws. Dan, was dat waarom je er bang voor was? Nee, ik was er bang voor omdat het zo... Ten eerste omdat ik de film heel erg mooi vond... die Fons Rademakers ervan gemaakt had. En hoe kon je daar overheen komen? In dit geval was de film misschien wel beter dan het boek. Vaak is het andersom. De vorm die hij koos... vond ik eigenlijk in het begin een beetje oudbollig. Maar naarmate het boek vordert en je komt 10, 20, 30, 40 pagina's verder... grijpt het je steeds meer bij je lurven. En Max Havelaar is een soort wurgslang. Heel langzaam voel je door het boek... dat je klem zit, dat je geen kant meer op kan... dan precies de kant die de schrijver wil dat je opgaat. En daar bewandelt hij allemaal grillige paden voor. Hij gebruikt sprookjes, zoals het Sayadinda-verhaal. De prachtige vertelling van een Japanse steenhouwer. Dat is een soort parabel die hij ergens heeft opgepikt in de Indische literatuur. Allerlei verschillende stijlmiddelen gebruikt hij en genres. En daar is Bataafs Droogstoppel, de Nederlandse comedy, eigenlijk maar een beginnetje van. En inderdaad, 200 pagina's verder was er nog helemaal niets aan handeling... Maar wel een betoverende taalbeheersing en woordkeuze... en uitleg van uiterste complexe situatie die Nederlands-Indië is... op bestuursniveau, op psychologisch niveau. Namelijk, hoe gaan die bevolkingsgroepen met elkaar om? Op hoe het systeem werkte... de omgang met het volk en de motieven daarachter. En hoe hij dat uitlegde, er zijn verschillende hoofdstukken... met verschillende functies. En hoe hij dat dan weer met een aantal andere karakters kaatst... en daardoorheen speelt. Laten we het woord liefdesverhaal tot thema van deze avond verheffen. Daardoorheen speelt de schitterende liefde tussen hem en zijn vrouw Tine. En dat zit vol met ontroerende momenten... als ze hem blijft steunen door dik en dun. En dan... donder je opeens in het 17e hoofdstuk... dat is ongeveer pagina 300, denk ik, of 320... in Sayanadinda. Je hebt veel gehoord over de onvrijheid van de mensen... de macht die over hen wordt uitgevoerd... De onderdrukking door de Javaanse hoofden... waaraan de Nederlandse bestuurders niks doen. Je kijkt daarnaar door de ogen van een bestuurder... op semi-hoog niveau die probeert daar iets aan te veranderen... vanuit idealisme... een hemelbestormer, een vernieuwer, utopist. Maar het lukt hem niet. En dan opeens treed je in het leven van de Javaan zelf. Dat is dus een perspectiefverplaatsing naar die twee kinderen. Ze zijn geloof ik 7 jaar als ze beginnen. Misschien is Saïdja 7 en Adinda ietsje ouder. Het zijn eigenlijk twee kinderen uit het paradijs, zou je kunnen zeggen. Het is overdrachtelijk ook. Maar het is ook... ongelooflijk echt wat daarmee gebeurt. Dat weten we al uit al het voorgaande. Ja, ik zou het heel fijn vinden als je straks even vertelt wie ze waren. Ja. Maar misschien moeten we dan eerst nog even terug naar jou als kind. Want je las in 1995 de Max Havelaar. Ja. Maar op de lagere school gaf jij al een spreekbeurt over de politionele acties. Ja, ik was een heel eigenwijs mannetje. Dat is er nooit uitgegaan. Maar waar kwam jouw fascinatie voor? Nou, ik denk dat weet ik niet meer, want het is niet meer te reconstrueren. Ten eerste, mijn ouders zijn er niet meer, die me niet kunnen vertellen wat ik in godsnaam die paar weken of maanden heb gedaan of opgeschreven of welke kranten we lazen. Maar ontegenzeggelijk. Terug te rekenen naar het jaar 1969 moet dat zijn geweest. De uitzending door Achter het Nieuws van de onthullingen van Joop Huting. De klokkenluider over de oorlogsmisdaden in Nederlands-Indië. Begaan door Nederlandse soldaten of door soldaten onder Nederlandse vlag. En dat hoogstwaarschijnlijk ook structureel was... in plaats van excessen, dus uitzonderingen op de regel. En dat moet bij ons ontegenzeggelijk een storm van emoties hebben opgewekt. Anders had ik die spreekbeurt niet gehouden. Dus ik haal mijn bewijs uit het ongerijmde in dit geval. Maar het heeft plaatsgevonden en dat onthield ik nog. Later keek ik naar De Stille Kracht van Couperus. Een serie die in 1974 werd uitgezonden. En ik werd andermaal, nu op 17-jarige leeftijd... omvergeblazen door die serie en door de taal. Door het talent van Couperus eigenlijk. Dat is toch uitzonderlijk dat een auteur bijna 100 jaar later in televisie wordt omgezet. En dat iedereen ernaar kijkt en het erover heeft. Dat is een grote prestatie. Maar ik was gegrepen op allerlei manieren door de stille kracht. Dus dat heeft bij elkaar zo opgeteld tot een fascinatie voor het onderwerp. En dat je vader er geboren is, speelde dat een rol? Ja, tuurlijk, want die emoties die door het huis gingen, en bij mijn grootvader en grootmoeder zeker, dat heeft helemaal te maken met waar zij gewoond hebben en waar zij aan de koloniale kant van het verhaal, waar hun voetsporen liggen. Maar was dat onderwerp van gesprek? Nee, dat is voor een Indische familie eigenlijk heel gebruikelijk, dat er helemaal niet op het verleden wordt teruggekeken. En de het tegendeel van het liefdesverhaal wat wij vanavond vertellen, dit uurtje, is het grote trauma wat al die gezinnen en ook de staat der Nederlanden heeft overgehouden aan die geschiedenis. Dus ook in ons gezin, denk ik, was er niet zozeer een trauma vanuit Jappenkampen, zoals dat werd genoemd, de Japanse interneringskampen, of het verlies van huis of familieleden. Maar eerder het verlies van hun droom misschien, dat het een hele mooie, fijne plek was. Want op de plek waar mijn grootvader werkte, Palembang, was een olieraffinaderij en opslag. Dat was dé hotspot voor de Japanners om in 1942. Alles ging om olie. Een van de lijnen in mijn boek. Olie is een zeer bepalende factor in de hele geschiedenis van Nederlands-Indië. En dus ook, gek genoeg, in het leven van mijn familie. En in Palembang hebben zij een heel fijn leven gehad, zoals alle jet-set-achtige Europeanen daar. Er zaten er maar 60.000 op 60 miljoen Indonesiërs. Dus ook keurig in witte pakken. Keurige witte pakken en mooie foto's op de sociëteit. En balkostumen en cabaret. Mijn grootmoeder zat altijd achter de piano. Er zijn ook allemaal foto's van. Maar wat heel boeiend is aan haar, is dat zij ook fotografeerde. En ik heb al haar albums nog. Dus ik kan ze misschien geen vragen meer stellen. Maar ik vind haar foto's veelzeggend. En er zijn foto's waarop je ziet dat zij, waarop zij wordt afgebeeld, toch een ietsje andere huidkleur heeft dan de andere dames. Zij was gedeeltelijk Molux. Het is niet helemaal te reconstrueren. Er zit een beetje Duits bloed doorheen. Er is nog iemand vroeg overleden, een of ander echtgenote. En uiteindelijk is daar een meisje uit voortgekomen, wat mijn grootmoeder was. En die heeft op zeven. Sophie heet ze, Sophie. En die heeft een energieke jonge vent uit Den Bosch getrouwd. Hij was 10 jaar ouder. Hij was een vrij bravoerachtige jonge man die van zich liet horen in die omgeving. Hij heeft allemaal dingen gedaan, opklimmend in de hiërarchie, maar niet heel opvallend of heel hoog. Maar hij werd gemeenteraadslid. Hij was een hele actieve katholiek die geld gaf aan de missie. En dat weet ik allemaal omdat ik brieven heb gevonden en gekregen via familie, waaruit dat blijkt. En het was ook eigenlijk een man die geen stelling nam en die niet van zich liet horen over de onderwerpen waar ik nu in dit boek heel graag over schrijf. Ik heb geprobeerd op die foto's van mijn oma te zoeken naar sporen. Wat voor kranten lazen ze? Wat voor boeken liggen er? Zou mijn grootvader ooit van de Max Havelaar, om even terug te keren naar de Havelaar, hebben gehoord? Wat zou hij daarvan gevonden hebben? Nou, zoals we weten was Multatuli zeer ernstig tegen het geloof. Dat vond hij opium voor het volk. Hij vond dat onze heldere blik op de werkelijkheid wegnemen. Dus dat had nooit de goedkeuring van Nee, dat denk ik niet. Nee, en mijn grootvader was werkelijk echt een bossenaar, echt een katholiek. Die naar mijn gevoel, ik heb hem ook alleen maar, als ik hem zag ik hem in de kerk eigenlijk. En een beetje thuis, maar er werd gebeden na het eten, voor het eten. En er werd, er hing niet een zware religieuze atmosfeer. Maar hij moest niet van moderniteit hebben. Ik als 12-jarige wilde naar de Beatles luisteren. En dan mompelde. Nou, moet dat nou, dat lawaai met die lange, vieze, lange haren. En later hoorde ik van een neefje ook die ik sprak, dat hij inderdaad een soort koloniale potentaat was in huis. Ten koste van mijn grootmoeder, die als donkere vrouw, gedeeltelijk donkere vrouw, zich heel dienstbaar opstelde. En eigenlijk bijna ook in haar huwelijk. Ook binnen het huwelijk. Maar dat heb ik pas gehoord toen het boek klaar was en ik met familieleden daarover ging praten. Maar dus het is niet een man geweest die in de jaren 20, 30 grote daden heeft gericht. Nog aan de slechte zijde van het verhaal, nog aan de hele goede kant. Daden. Laten we teruggaan naar Saïdjah Nadinda. Ja. Kan jij in het kort vertellen waar het verhaal over gaat? Ja, het is het meest bondige verhaal dat ooit verteld is, waarin minimale tekstlengte maximaal veel gebeurt. Twee jonge kinderen zijn verliefd op elkaar, dolverliefd. En je ziet het aan me, als ik hun namen uitspreek, schiet ik er bijna vol. Het is zo mooi beschreven. En de liefde die zij voor elkaar voelen tilt hen boven de harde realiteit uit. Namelijk, ze worden steeds tot armoede gedwongen door de bestuurders in de streek waar zij wonen, het doodarme Bantan-Kidul. En Bantan-Kidul is een streek die inderdaad door de eeuwen heen vrij arm is. En ook in nog, dit is 1860 ongeveer. Maar ook in 1926 de bron zal zijn voor heel veel sociale onrust. En na 1945 nogmaals. Dus echt een diepe, diepe armoede. Een van de allerarmste streken van Nederlands-Indië. De bonussen voor de bestuurders waren dus heel laag. Als gevolg daarvan gingen die... Gingen ze bij het volk halen? Gingen de Javaanse bestuurders via corruptie dat nog meer buffels ophalen bij de boeren, waaronder de vaders van Saïdjah Nadinda. Ja, en zonder buffel geen ploegen, zonder ploegen geen zaaien, zonder zaaien geen oogst. En geen paddy die je in de loemboem van het huis kan opslaan, enzovoort. En Saïdjah neemt op een gegeven moment een dapper besluit. Hij gaat naar Batavia, waar hij kan werken bij een Hollandse familie 3 jaar lang. En belooft aan zijn lieve vriendin, zittend onder de Ketapangboom, dat hij zal terugkeren na 3 keer 12 manen. En zij kerft die manen in haar instrument waarmee ze graan of rijst perst. En hij onthoudt het ook. En na 3 jaar keert hij terug. En hij ziet dan dat het dorp helemaal verlaten is. Hij is heel lief geweest. Hij is heel behulpzaam geweest. Beschaafd. Heeft zich heel netjes tegenover de Hollanders in Batavia gedragen. Iedereen wilde hem houden, maar hij wilde terug naar haar. Dan vindt hij uit dat Saïdjah vertrokken is met haar moeder. Of met haar vader. Waarom? Omdat er geen eten meer is. Alle buffels worden afgepakt. Zij zijn gevlucht, hij volgt hun spoor. Ze zijn gevlucht via het zuiden, of het zuid, moet ik even kijken op de kaart. Het zuidwesten uiteraard, van Java. En hebben de ruwste zee, de straat Sunda, gepakt. Dat is levensgevaarlijk om dat over te steken met een prauw of een vissersbootje. En dat doen alleen maar mensen die geen keuze hebben. En dat lijkt weer ontzettend veel op de bootvluchtelingen nu uit Afrika. Dat is met doodsangst arriveren ze met veel geluk aan de overkant. En daar is heel veel sociale spanning. De vluchtelingen die daar komen, in dit geval Bantammers, die verenigen zich en worden een soort bendes om te overleven. En worden vervolgens neergeslagen door de KNIL, het Oost-Indisch leger. Saïdjah komt daar, die gaat die kant op en vindt uiteindelijk met al die kracht in zijn tengere lijfje om haar te vinden. Vindt haar. Maar ze is verkracht en vermoord. En het dorp waar hij haar vindt staat in brand. En dit is het trieste einde van die hele spiraal van armoede en onderdrukking, waarin de militaire macht van de Nederlanders instrumenteel is. Dus zonder die militairen kan dat niet plaatsvinden. Zo houdt het volk op hun plaats. Want anders zou de opstand zich werkelijk tegen het Nederlandse regime keren. En ja, het is een verhaal dat heel erg romantisch is, wat heel erg ontroert, wat door de vorm, door de lyrische vorm, je diep in het hart raakt. Dus literair gezien is het allerhoogste. En tegelijkertijd houdt het op literatuur te zijn, want het vertelt de waarheid. Het vertelt de waarheid beter dan een krantenbericht of dan een journalistiek verslag. Het is de hele werkelijkheid van Nederlands-Indië samengebald in amper 20 pagina's. Eigenlijk heb je de rest van het boek, zou ik bijna zeggen, niet nodig. Dat denken meerdere mensen, toch is dat niet zo. Het is wel het hoogtepunt van het boek. Nou, je schrijft ook, je zegt het net ook al even over dat dorp. Jij schrijft een dorp dat dus in brand stond. Althans, dat schreef Notte Thule, ja. Ja. Wat bedoelde hij daarmee? Hij bedoelde ermee dat... Het zit hem in dat woordje. Dus. En hij heeft het zelfs, als ik het goed heb... Dat is nou het enige boek dat ik niet bij me heb vandaag. Jammer. heeft hij dat cursief... Want Multatuli was de meester in het cursiveren van woordjes... om bepaalde nadruk te leggen... en dus een onvergetelijke indruk van die zin achter te laten bij de lezer. Het woordje dus is een veel bediscussieerd woord. Door talloze historici is dat nou overdreven, is dat theatraal... en effectbejag van zijn kant. Maar toen ik verder ging studeren op de talloze militaire werken... die er bestaan in de 19e eeuw, wat ik sindsdien heb gedaan... heb ik gevonden dat in heel veel aanbevelingen... militaire rapporten, militaire verslagen, militaire trotse boeken over hoe goed we doen. Juist die tuchtigingen, dat in brand zetten, is uitgesproken als een methode om ons Nederlands gezag te vestigen, gebaseerd op angst bij de Indonesische bevolking. En vreemd genoeg, als je naar de vele boeken kijkt die ik in de laatste... Ja, 4-5 jaar zeer intens heb gelezen, zie je dat een terugkerend fenomeen is... dat al in gang werd gezet door Jan-Pieter van Koen ten tijde van de VOC... hoe de Banda-eilanden werden vernietigd, fruitbomen vernietigd. De basis van het gewone leven voor mensen werd helemaal kapot gemaakt... zodat men wist dat de Nederlanders... de baas zijn. Dus kan je maar beter naar ze luisteren. Dus moet je naar ze luisteren. Dat had gevolgen voor de hoofden van die hiërarchische samenleving. Dus alle prinsen, alle hertogen, adipatis, zeggen zij dan. Die werkten mee in het Nederlands systeem, omdat ze doodsbang waren... dat binnenkort dat KNIL weer langs zou komen, dat Oost-Indisch leger. KNIL ging het eigenlijk pas in de 20e eeuw heten, officieel. Dus, ja... Het volk was uitgeschakeld. Hun leiders durfden niet het voortouw te nemen op enkele na. Zoals daar zijn de beroemde Diponegoro... die tussen 1825 en 1830 een grote oorlog is begonnen... tegen de Nederlandse overmacht. En dat heeft de bevolking van Java moeten bekopen... met 200.000 Javaanse doden. Dus ja, dat was een schrikbewind, als je eerlijk moet zijn. En... De militaire invloed op hoe een kolonel functioneert is zeer groot, is onmisbaar. Mede daarom zijn er ook zoveel boeken over geschreven, hoe moeten we het aanpakken. En godzijdank, daar kon ik even ademhalen, waren er ook militaire schrijvers die zeiden dat moeten we niet meer doen. Er zijn dus uitzonderingen geweest die echt opgeroepen hebben tot humaniteit, tot samenwerken, tot niet terroriseren... Maar dat waren dus de uitzonderingen? Dat waren misschien de uitzonderingen... maar zeker de mensen waar het minst naar geluisterd werd. En het waren niet de minste. Hè. Ridder de Stuurs was een hele hoge militair. Jan van Swieten was een van de generaals in de Atje-oorlog. Die zei, tot aan de Benteng, dat is dus de bamboe-omheining van een dorp. De dorpsgrens. De dorpsgrens, de vesting eigenlijk. Niet binnen de vesting, want daar zijn de vrouwen en kinderen. En die laat je potverdorie met rust. Want wat is je doel als bestuurder... Dat geldt eigenlijk, daarom is het verhaal van Indië universeel, vind ik. Je doel als bestuurder is een land op te bouwen met de mensen die hier wonen... waar iedereen wel bij vaart. En dat militaire en dat agressieve en dat onderdrukkende... creëert per se nooit de samenwerking die je zoekt. En eigenlijk alle idealisten waarvan ik de werken heb gelezen... En dat gaat al terug tot de VOC-tijd. Laurens Reaal die zegt, nee, Jan-Pieter van Koen, zo moet je niet doen. Want het zal geen gunst baren. Dat zijn argumenten die altijd worden ingebracht. Terecht worden ingebracht. En om een of andere reden, en dat is het grote dilemma van Nederlands-Indië... ik begrijp niet waarom dat is... is daar te weinig en veel te weinig naar geluisterd. Zelfs tot aan... 1949, dus de politionele acties, decolonisatieoorlog... wat volgens mij gewoon een herbezettingsoorlog genoemd moet worden. Ook toen hielden wij vast aan dat geweldsconcept. Terwijl het welvaartsconcept veel beter was geweest... en dan waren we ook zeker psychologisch gezien uitgekomen... om netjes de kolonie terug te geven binnen termijnen... waar beide partijen zich in zouden kunnen vinden. Na de Max Havelaar kwam Louis Couperus met een stille kracht. Ja. Het lijkt erop alsof hij er ook niet naar geluisterd heeft. Hij beschrijft... Dat is aan jou. Wat beschrijft hij? Nou, ik vind, laat ik eerst een heel gek opmerkelijk feit noemen. Want ik sprak in 2013 bij het Couperusjaar in Den Haag. Voor allemaal Couperus-liefhebbers, dames en heren. Ik ga in designers was dat. Ik ga je vragen, hoe vaak komt het woord Multatuli of Max Havelaar voor in het totale oeuvre van Couperus? En? Nul. Nul. Over al die werken. Ik zeg dit met enige... pijn, want ik ben een groot Couperus-liefhebber. Binnen de kringen waar Couperus functioneerde, dat waren dus de hoge bestuurders, allemaal interim gouverneurs, generaal, familieleden van hem, was Multatuli, denk ik, uitgekotst, vergeten inmiddels rond 1900 in ieder geval. En niettemin heeft Couperus met de stille kracht een boek geschreven wat minstens even onthullend is over de Indische werkelijkheid. Dus namelijk niet het gedeelte onderaan de maatschappij waar je kijkt naar de Javaanse bevolking, Sayyidina Dinda, en de gevolgen van het regime. Maar je kijkt naar de architecten van het regime en dat zijn de Nederlanders. Dat is de kleine groep bestuurders, de ministers en de toplaag. En dat, daar maakt hij fictief een vertelling over in een klein dorpje, Labuwangi. En daarin vinden allerlei dingen plaats die een beetje mysterieus zijn. Dus stille kracht. Ik ben dieper op het boek ingegaan toen ik daar tijd voor had om het beter te gaan lezen. En ik heb gezien dat er veel meer is dan wat ik als kind in die televisieserie zag. Ja, massa's, erotiek. Zeer spannend. En iets met spetters. Iets met spetters. En het is een heel aangrijpend verhaal. Met inderdaad een dame in een kamermandi. Een badkamer. Maar dat zijn eigenlijk maar trucjes van Couperus om de lezer te binden aan het verhaal. Het zijn ook echte legendes en mythes. En ook waar gebeurde dingen die in Indië waarover gesproken werd. En die onderzoek naar gedaan is. Daar heb ik een mooi stukje geschiedschrijving van P.J. Vet van gevonden. Uit 1884, als ik het goed heb, daaromtrent. Maar het werkelijke onderwerp, daar kwam Couperus pas 20 jaar later achter, toen hij terugkeek. Hij schreef in Oostwaarts, dat is dus 20 jaar na de Stille Kracht, dat hij toen pas begreep dat het boek ging over de vijandigheid tussen de Nederlanders en de Indonesiërs, wat zich uitte via iets wat de Nederlanders niet begrepen, de Stille Kracht. En dat was wat de Nederlanders als enige niet konden controleren, beheersen, begrijpen zelfs. Wat het irrationele waar ze niet bij konden. En dat was dus ook de angstfactor. En dat is precies de reden ook waarom in Labuwangi, fictief, alles gebeurt wat overigens in een dorp ergens op Java ooit in 1834 of zo echt gebeurd is. Namelijk waar dat mysterie plaatsvond met vallende stenen en dat soort hocus pocus. Daar is alles met de grond gelijk gemaakt. Zodat de stille kracht, wat feitelijk een vorm van verzet is, wat geestkracht is, geen kans meer zou maken. Het was een vorm van onderdrukking. Hij beschrijft dat en in zijn conclusies van het boek, het is een adembenemende roman en misschien wel de allermooiste naast de Max Havelaar die ooit geschreven is in het Nederlandse taal. Beschrijft hij wat Nederlanders werkelijk doen in Indië. En dat is een verbijsterend zelfportret. En zou je van de pro-koloniale Couperus, dat is heel verrassend, echt niet verwachten. Maar haalden lezers dat eruit? Dat denk ik niet. Maar ik haal het er wel uit. En ik toon aan in mijn gekke boek van 800 pagina's, vol met bijzonder bronnenmateriaal. Ik koppel boeken aan elkaar en laat zien wat de betekenis is van bepaalde passages. Ik denk dat Couperus dat in 1920 heel goed heeft beseft wat hij toen intuïtief opschreef. En ik denk ook dat onderhuids, nu komen we aan waarom is een boek een hit en waarom is een boek na 100 jaar nog geldig. Ik denk dat het boek daarin in die kwaliteit herkend is. En dat hij daarom ook prachtig materiaal blijft voor een film. Omdat het de werkelijkheid zo goed benadert op verschillende niveaus. Op narratief niveau, erotiek, thriller-achtige effecten, horror-effecten zelfs. Op psychologisch niveau, hoe die man en die vrouw met elkaar omgaan. Hoe die Javaanse familie zich in de macht moet schikken. Hoe het gegeven van huwelijkse ontrouw en buitenechtelijke kinderen, hoe dat doorwerkt. Ja, de Indische maatschappij wordt heel doeltreffend beschreven. Ook al is het puur vanuit de koloniale view van bovenaf. Dat vind ik juist extra mooi, dat hij ondanks dat zulke grote kwaliteiten tentoonspreidt. Ja, want je schrijft ook de romans vormen samen een onthullend en ijzingwekkend portret van koloniaal Indië. Ja, ja, je kijkt naar twee lagen die in feite niets met elkaar te maken hadden en die ook zo gescheiden mogelijk leefden van elkaar. Huwelijken onderling waren verboden en uitgesloten. En er gebeurde wel eens wat. En niet voor niets zijn er 300.000 Indo-Europeanen in de loop der tijd ontstaan uit verbintenissen tussen vaak Nederlandse mannen en Indonesische vrouwen. Maar de Europese gemeenschap was er zoveel mogelijk op uit om dat sterk gescheiden te houden. Sterker nog, dat werd heel flink de politieke insteek vanaf 1920, 1930... waren er groeperingen, ultra-rechts, die dat propageerden. Die echt het Nederlands gedachtegoed en het ideaal van de kolonie in Nederlandse handen, Nederlands gezag, koste wat kost, verdedigden. En alles wat maar enigszins daarmee in discussie ging, namelijk de Indonesische stem, de Indonesische geest om zich te verzetten, om zich vrij te maken. Ja, dat probeerde die cynische tegenstroom te onderdrukken eigenlijk. Ik ga even voor wie pas later is ingeschakeld vertellen met wie ik praat vannacht. Dat is Tom Hofman. En we hebben het over zijn boek Indië, Betovering en Desillusie. Een persoonlijke zoektocht naar een verborgen geschiedenis staat er op de voorkant. En we hebben het net gehad over Havelaar, over Max Havelaar en de Stille Kracht van Multatuli en van Couperus. Ik wil het ook nog graag even over twee andere mannen hebben. En dat sluit hier wel mooi op aan. Mm-hmm. Mohammed Hatta en Sukarno. Ja. Want laten we eens met Hatta beginnen. Nou, ik begin eerst met te kijken naar het jaar. We zaten net met de Stille Kracht rond 1900. En 1900 is ook in mijn boek is een keerpunt in de geschiedenis. Allerlei dingen gebeuren er waardoor er een mogelijkheid ontstaat, zo zou ik het even diplomatiek omschrijven, om anders te gaan denken. En die andere gedachte ontstaat zeker bij de Indonesiërs, die dan, de Indonesiërs van die generatie, die dan ter wereld komen. Ik noem bijvoorbeeld in 1897, als ik het goed heb, Tan Malaka, een revolutionair uit de Minangkabau, West Sumatra. Een hele bijzondere man waar we veel te weinig vanaf weten. Ik meen 1901 dat Sukarno wordt geboren en in 1902 Hatta. Hatta ook, Minangkabau, ook van West Sumatra. En deze twee mannen die ik eerder noemde, Tan Malaka en Hatta, maken, als ze jong zijn, jaar 6, 7, in 1908 een belangrijke opstand mee, de Kamang-revolte, als ik het goed heb. Hou me ten goede, hier en daar kan ik één ding wel eens verkeerd uitspreken. Dat is ook best veel. Op dit late uur. Daardoor niet gehinderd. Die revolte is met harde hand onderdrukt, zoals ik al eerder uitlegde, dat wat vaker de situatie was in Indië. En dat heeft op deze twee jongens heel veel indruk gemaakt. Sukarno was een jongen die minder ellende heeft meegemaakt in zijn jeugd, maar opgroeide onder de vleugels van een belangrijke Indonesische leider, Chokro Aminoto geheten, de leider van de Sarikat Islam. Dat was een islamitische organisatie die eigenlijk voor de handelsbelangen van de Javaanse islamiet opkwam, want die voelde zich achtergesteld bij de Chinezen. Wat ze ook waren. Dus we gaan een complexe realiteit in van een gelaagde maatschappij waarin de Chinezen bewust werden als buffer werden aangebracht door die Nederlanders, zoals ik al eerder uitlegde, die het contact met Indonesiërs zo gering mogelijk wilden maken en de Chinezen daartussen plaatsten. De Sarikat Islam werd steeds politieker, want had steeds meer te maken met controles, groeide heel snel. In 1916, in een paar jaar tijd, tot 800.000 leden en werden militanter. En in 1921 werd de leider, Chokro Aminoto, gearresteerd. Wie was zijn schoonzoon? Sukarno. En Sukarno was, ik geloof voor de vorm, of echt getrouwd met een van zijn dochters en zag dit gebeuren met zijn schoonvader en dacht, allemachtig, wat gaan we hier krijgen? Sukarno, Hatta, Tan Malaka waren allemaal jonge, zeer talentvolle Indonesiërs die na 1900 iets kregen wat voor 1900 niet verstrekt werd, namelijk goed onderwijs. En dat goede onderwijs leidde ertoe dat de talentvolste Indonesiërs gingen nadenken, gingen formuleren, analyseren. En in Nederland gingen studeren. In Nederland gingen studeren, daar gingen hun ogen open. Sukarno niet, Sukarno is tot zijn eigen leedwezen nooit in Nederland geweest. Sukarno was geen Nederlandhater, hoe hij ook later geframed is. Sukarno had dolgraag veel nauwer met Nederland willen samenwerken. Hij heeft dat ook vaak voorgesteld. Daar heb ik ampel bewijs van. Niet amper, maar ampel bewijs van in mijn boek. En wij moeten onze visie op Sukarno geheel herzien, vind ik. Ja, want ze zijn allebei consequent negatief afgeschilderd in Nederland. Ze zijn achtervolgd door geheime diensten. Ik heb er allemaal prachtige, spannende documenten van. Dat is mijn thrillermateriaal in mijn boek. Ik heb dat bij niet veel andere mensen gelezen. Behalve bij uitstekende biografen als Lambert Giebels, die dat ook goed heeft verteld. En bij Tan Malaka is hetzelfde. Die wordt 20 jaar lang door heel Azië achtervolgd. Zijnde een Moskou-spion, wat hij in het begin ook was. Maar hij keert zich af van Moskou. Maar dat weerhoudt de Engelsen, Fransen en Nederlanders er niet van om hem toch als zodanig op te jagen, te blijven afschilderen om hem te kunnen opjagen. Harry Poeze, de uitnemende historicus, heeft over Tan Malaka een biografie van 3000 pagina's geschreven. Ik ben een grote liefhebber van zijn werk. Maar er is heel veel boeiends over deze mannen te vertellen. Er zijn er meer. Maar ik vind dat ze een plaats verdienen in onze geschiedenis. Want het waren Nederlandse onderdanen die streden voor rechten die in Nederland allang gangbaar waren vanaf 1848. In 1795 zijn er al de rechten van de mens uitgeroepen in Den Haag. In 1848 kregen wij een parlementair stelsel door Thorbecke. Er kwam een kinderwet van Houten. 1874, 1878, daaromtrent. Weerhamert en Goede. Er zijn dus allerlei veranderingen en moderniseringen in de Nederlandse politiek en het Nederlandse werkelijkheid zichtbaar, die in Nederlands-Indië te enenmale ontbreken tot aan 1949 aan toe. Dat is heel gek. En deze mannen eisen dat op in de jaren 20, 30. En worden vervolgens gevangen gezet, jarenlang. Worden 6-7 maanden in een donkere cel weggestopt. Sukarno vertelt daarover. En brengen de kracht op, nu kom ik weer op die geestkracht uit. Die stille kracht, zou ik bijna willen zeggen, die veel minder mystiek is dan je uit een televisieserie zou halen, maar die veel meer te maken heeft met wilskracht en bezieling en het gevoel onderdrukt te zijn en er iets tegen te moeten doen. En Sukarno weet zijn pleidooi zelf te schrijven in een cel in Bandung. En komt in 1930 met een prachtig pleidooi. Indonesië klaagt aan, wat ook wereldwijd vertaald wordt. En dat is de omslag in de Indonesische geschiedenis, zou je kunnen zeggen. Geboortemoment. Een paar jaar daarvoor doet Hatta eigenlijk hetzelfde ook in Nederland. Ook in de gevangenis. Ook in de gevangenis, ja. In de Haagse gevangenis, in de Casuaristraat, om het echt op zijn Haags te zeggen. En dat is zijn kringloop der koloniale periode. Ja, hij heeft een prachtige theorie ontwikkeld. Hij is econoom. Hij kijkt. Die, als ik hem lees, denk ja, dit snijdt hout. Het is verpletterend. Kan je die ook weer even kort? We hebben nog even hoor. Maar zijn ik raak het gevoel van tijd hier kwijt. Zijn we nu? Nee, dat hou ik allemaal in de gaten. Oké, hou jij in de gaten. Oké, Hatta is een 21-jarige jongen die arriverend in Nederland zegt: ik ben net een reiziger die een berg beklimt en vanuit Nederland naar Indonesië kan kijken, of Nederlands-Indië nog, zoals een bergbeklimmer kan kijken naar het landschap waar hij vandaan komt. Door de afstand zie je. Door de afstand kan hij zien hoe zijn thuisland eruit ziet. Bovendien ziet hij allerlei sociale ontwikkelingen, zoals er zijn vakbonden, demonstraties, stakingen. Het hele politieke spel wat dan erg leeft in Nederland. Hij is natuurlijk beïnvloed door aan de linkerkant van het spectrum. Maar het voornaamste is dat bij hem de ogen opengaan over hoe Indië functioneert. Want niet per se alles wat socialist of communistisch was had zicht op wat er in Indië gebeurde. En hij wel. Dus hij werd de denktank van alles wat aan in Nederland in Indië geïnteresseerd was. Hij publiceerde in de Perinpunan Indonesia, het blaadje van die vereniging. Dat blaadje werd in 1925, als ik het goed heb, omgedoopt in Indonesië Vrij. Hij bepleitte daar het woord Indonesië en wist de Socialistische Partij in Nederland te overtuigen dat dat de term was die gebruikt. Dat was de eerste morele. En dit was nog maar een heel jong ventje. Ja, begin 20. Begin 20. Hij formuleerde grandioos. Hij sprak vloeiend Duits en Frans en meerdere talen. Hij reisde veel. Hij ging naar congressen. In 1927 in Brussel was er een liga tegen koloniale onderdrukking, waar hij in het bestuur zat, samen met de latere Indiaanse premier Nehru. Kortom, we hebben hier te maken met puur genie. En hoe gingen wij daarmee om, wij Nederlanders? Wij smeten die man in de cel, lieten hem 6 maanden in de kou zitten en hoopten hem te kunnen wegstoppen voor langere tijd. Ik heb prachtige documenten van een geheime dienst die hem in al zijn reizen door Europa hebben gevolgd, hem afgelegd. En het moment van arrestatie, alle hospita's van alle Indonesische studenten die hebben geklikt. Het is ongelooflijk als je leest hoe dat gaat. Dus er werd een stevig geheime dienstapparaat werd daar gebruikt tegen alles wat maar subversief genoemd kon worden. Overigens, dat gold ook voor ultra-rechts en dat gold ook voor ultra-links. Maar ook voor de Indonesische studenten. De sappige details laat ik aan de lezer over die hopelijk mijn boek gaan kopen. Heel goed. Hatta heeft daar die prachtige tekst. En nu kom ik toe aan de koloniale periode. Kringloop der koloniale periode is een visie van hem ontwikkeld. Van 6 stadia waarin een kolonie gekoloniseerd wordt. Zoals het altijd gaat, zoals het ook in Zuid-Amerika ging. Met grof geweld. Als de macht eenmaal gevestigd is, moet die bestendigd worden. En dat bestendigen gaat vaak door het vestigen van bestuur. Nou, zo ging het vanaf 1814 in Nederlands-Indië ook, toen wij het van Engeland terugkregen. En door het ontwerpen van een wetgeving. En die wetgeving is ten ene male niet bedoeld om het volk te beschermen tegen slechte dingen, maar om de macht van de machthebber te consolideren. Daarover heeft Rousseau al fantastische dingen geschreven in Inégalité, discours sur l'inégalité. Dus de macht dient in dit geval, de wetgeving dient in dit geval de koloniserende land. Daartegen, dan zijn we gaan schuiven langzaam door de fases heen. Dan komt er uiteraard op den duur ontevredenheid over. Dat is logisch. De onderdrukte bevolking of gekoloniseerde bevolking, laten we daar geen waardeoordeel nog aan toevoegen, realiseert zich. De belangen van de kolonisator zijn niet per se parallel aan de onze. Nee, want de onverzoenlijke belangen tegenstellingen. Ja, dat is een schitterend principe. Hatta ontmaskerde eigenlijk in 1927 met zijn geschriften de theorie die steeds verkondigd werd, namelijk wij gaan jullie helpen. Jullie hebben ons nodig. Zonder ons hebben jullie geen beschaving. Wij kunnen jullie opleiden en later zullen jullie ooit wel eens meedoen in het bestuur en zelfstand. Nee. En ons dankbaar zijn. En ons heel dankbaar zijn en diep buigen. Nee, zegt Hatta, dit is een onverzoenlijke belangentegenstelling, want de kolonie is er in ieder geval op gebouwd om de belangen van het moederland te dienen en niet de belangen van het land dat gekoloniseerd is. De grondstoffen moeten uit het moederland worden weggehaald. Daarop grijpt het koloniserende land in en staat een aantal rechten toe om de ontevreden bevolking tegemoet te komen. Nu zitten wij ongeveer rond die 1900, 1920. Ja, wat waren dan de rechten? Men sprak rond 1901 in de troonrede uit dat er een ethische politiek gevolgd zou worden. Dat er onderwijs zou worden verstrekt. Dat er aan irrigatie zou worden gedaan, zodat de rijstproductie op gang zou komen. Dat er een beetje aan inspraak werd gedaan via de volksraad en via gemeenteraden. Voor de vorm. Voor de vorm. Wassen neuzen, zoals meerdere historici hebben aangetoond. De fase die daarna volgen, we zitten nog steeds in 28 in de rechtbank in Den Haag, zijn heel interessant omdat de jonge Hatta daar verwoordt. En dat zijn documenten uit de rechtszaak. Dat is ongelooflijk. Hij vertelt precies wat er gebeurt. tussen 1928, hij heeft er geen jaartal aan geplakt, maar zoals het verloopt tussen 28 en 21 jaar later, 1949. Namelijk, er komt opstand. Die opstand wordt onderdrukt. Op een gegeven moment heeft de kolonisator de keuze deze ultieme grote ontevredenheid kunnen wij maar op twee manieren beantwoorden. Of we geven toe, en dat is de kringloop van de koloniale periode, we geven de kolonie terug aan de rechthebbende eigenaren, de bewoners, of het wordt een harde confrontatie. En hij zegt tegen de rechtbank, kijkend naar de geschiedenis hoef ik er eigenlijk niet aan te twijfelen wat de keuze van de Nederlandse kolonisator zal zijn. Want de geschiedenis heeft uitgewezen al sinds het jaar 1600... dat hij voor de wapenen zal kiezen. Ik ben geen voorstander van gewapend verzet en van oorlog. Ik ben zelfs voorstander van, zoals Gandhi het propageert in India, namelijk non-violence en non-cooperation. Dus ik keur geweld af, maar dat de keuze van Nederland zou kunnen leiden tot een ernstige geweldsuitbarsting lijkt mij niet ondenkbaar. En het is niet de keuze. Het is niet de kwestie. Of het is hooguit de vraag wanneer u het land zal worden uitgegooid. Het is een schitterende zin. Ik formuleer het niet helemaal juist zoals hij het heeft gezegd. Zijn opbouw is prachtig. Ja, ik vind het een held hoe hij dat deed. Hij had weinig charisma, gek genoeg. Hij werd gezien als dé rivaal voor Sukarno door de Nederlanders. Maar Sukarno had zoveel meer expressionistische, theatrale manieren. Niet minder inhoud, zou ik willen beweren. Maar dat Sukarno bleef de leider en werd de leider. En Sukarno heeft het bovenmenselijke gedaan door inderdaad boven die gevangenschappen uit te komen. En het volk samen te brengen. Al die ontevredenheid die er heerste en die zich balde, samen balde in verschillende groeperingen. Islamitisch, communistisch, socialistisch, gematigd, extreem. Om die samen te brengen in de PNI, Partij Nationaal Indonesië. En dus die verbindende kracht van Sukarno. Ja, die heeft zijn gelijken niet in de Nederlandse geschiedenis. Hij staat als Nederlands onderdaan voor mij helemaal ver bovenaan. Als strijder voor recht, vrijheid en democratie. Woorden die wij in de huidige politieke debatten vaak tegenkomen. En als we dan door die bril gaan kijken, dan moet je erkennen dat Sukarno een heel groot Nederlander was. Die misschien smetten heeft gehad tijdens de Japanse tijd. Ook dat kan hij goed uitleggen. Waarom hij moest accommoderen naar de situatie. En wat de strategische bedoeling daarvan was. Niet elke politieke leider is geheel foutloos. Dat weten we. En de pluspunten van Sukarno wegen 1000 keer zwaarder dan de paar negatieve kanten die je over hem zou kunnen opmerken. Dan heb ik het over de geschiedenis tot aan 1949 toen. Nu vat ik het samen. Tussen 1901 en 1949, in amper 48 jaar, die stem, die roep om vrijheid en democratie is gerealiseerd. En dat is natuurlijk een schitterend, optimistisch, prachtig, vurig verhaal. En dat is voor mij heel sterk de pluskant van de koloniale geschiedenis. Er wordt wel eens gezegd dat ik daar heel donker naar kijk. Dat is niet zo. Ik kijk wel donker naar hoe de Nederlanders uit onwetendheid en een herhaling van fouten. Is dat je, want daar staat wel heel groot op de kaft, betovering en desillusie. Ja, dus het heeft twee kanten. Zoals ik ook zeg, mijn grootvader was Nederlands en mijn grootmoeder was Indië. Dus er zijn twee kanten aan dit verhaal. Maar de brieën, de kracht van de taal van veel dwarsliggers, utopisten, schrijvers, journalisten. Als ik nou één voorbeeld noem, Paul van het Veer is een Nederlandse journalist van het Parool. Die heeft prachtige biografieën geschreven. In, geloof ik, 1957, een boekje Geen Blad voor de Mond. Dat zijn, als ik het goed heb, 6 of 8 portretten van revolutionairen in Nederlands-Indië. Ja, joh, er is zoveel moois geschreven. En de kracht van die taal geeft mij ook een groot gevoel van betovering. En daarover gaat mijn boek ook, over die taal. Willen we het nu allemaal goed onder ogen zien? Want als ik denk aan de Remref-rapporten. Ja. Die werden weggestopt. Misschien moeten we eerst even uitleggen wat dat zijn. Ja, heel kort. Dit is een heel belangrijk boek wat in 1987 uitkwam. Als je hem even omhoog gaat, dan kunnen de mensen die thuis op via de webcam meekijken. Van een professor die ik bewonder, Jan Breeman, die heeft een rapport gevonden uit 1903. Fabien Remref. Remref was een jurist die reageerde op klachten dat er op de plantages in Sumatra, waar soms wel 100.000 coolies werkten, contractarbeiders, dat daar grove misstanden waren en mishandelingen plaatsvonden. Dat speelde zich al van ver van Java af, 2000 kilometer. Het kwam wel in de krant, maar niet echt. Er kwam een brochure over van een advocaat die geëngageerd was van Den Brand. Dat heette De Miljoenen uit Delhi. Die miljoenen zijn cynisch, want het gaat over het geld wat verdiend werd. En ondanks al die miljoenen was het toch nodig om coolies met de rotanstok of anderszins, zelfs met elektriseermachines enzovoort, ernstig te mishandelen, zodat ze maar aan het werk gingen. En Remref heeft daar een rapport over gemaakt. Dat is vrij vernietigend. Dat is een grote schande voor de Nederlandse staat. Waarom heeft hij dat rapport gemaakt? Daar was wel opdracht toe gegeven. Omdat de linkse partijen in de Kamer daarom vroegen. Met name de belangrijke Henri van Kool. Dat is een kerel die ik enorm bewonder. Is ook een van de weinigen, zo niet de enige Kamerlid die ooit een hele rondreis heeft gemaakt door Indië, twee keer zelfs, om te zien wat de situatie was. Hij kende Indië goed, moet ik daarbij zeggen. En er is dus aangedrongen door Van Kool en Troelstra om te luisteren naar die klachten en die brochure van Van der Brand. Er was nog een andere journalist, die heet Brooshoofd, van de Locomotief in Semarang. Die begon ook deze signalen te ontvangen en door te zenden naar Nederland. Men vond dat het anders moest. Er was een belofte gedaan door de koningin, de ethische politiek. Dus ja, in 1903 moest dit onderzocht worden. Echter. De mensen die toen nog in charge waren, ministers, zoals minister J.T.H. Kremer, die waren erop uit om die klachten. Minister van Koloniën. Minister van Koloniën, terwijl hij voormalig planter was en zelfs groot investeerder in allerlei grote plantages daar, die van het onderzoek onderwerp waren. Kortom. Dan wordt het ingewikkeld. Het is Groningen in het kwadraat. Het is heel duister. En de gaswinning in Groningen bedoel ik nu. Hè? Dus, maar even heel kort uitleggen. Die situatie was heel vreemd. De minister heeft destijds van Koloniën, ik nu even denken dat het van Limburg-Stieren was, of Idenburg, even de draad kwijt. Die heeft het toen in 1904 weggestopt en weggehouden voor de Kamer. Wel, want wat kwam er uit dat rapport? Het kwam uit dat op grote schaal dat het waar was. Dat er op grote schaal zeer ernstige mishandelingen plaatsvonden. En Femke, als je dit leest, dit boek van Breeman, het is zo'n belangrijk boek. En wat hij boven tafel heeft gehaald door dat rapport in 1987 bij het Rijksarchief, nu Nationaal Archief, uit een doos te trekken en te zien, hé, waarom is dit zo onbekend gebleven? Ik ga daar niet één detail van noemen, want dan kunnen de mensen, dan wordt het echt nooit meer slapen, hè, voor de mensen. Maar het is heel goed om daar kennis van te nemen. En het is lang stilgebleven. Er is beterschap beloofd. Maar waarom werd het in die doos gestopt? Omdat het ons niet uitkwam? Omdat het onze belangen zou schaden als dit verder zou uitkomen. Als Engeland of er waren veel conferenties bijvoorbeeld. We hadden het Vredespaleis net in Nederland neergezet. We hadden zelf geklaagd over de situatie in de Belgische Congo. Met plantages, de rubberplantages daar, waar de legers van de Belgische koning Leopold tekeer gingen met hun kapmessen tegen arbeiders. Dus Nederland kon het niet maken dat dit schandaal uit zou komen. Maar dan misschien een heel naïeve vraag, maar dat linkse Kamerlid, van wie de naam mij nu weer even ontschoot, Van Kool. Nee, Van Kool heeft het gepubliceerd. Van Kool heeft dikke boeken geschreven en daar staat het allemaal in. Maar nu komen we aan de rare paradox van de Nederlands-Indische geschiedenis. Is dat er heel veel bekend was. Dus ik noemde al eerder, al in 1600, Laurens Reaal, die protesteerde tegen de handelingen van Jan Pieters van Coen op Banda. 15.000 mensen vermoord. Met een vingerknip. De terreur van Van Huyts in Aceh. Tienduizenden doden, de Java-oorlog, 200.000 doden enzovoort. Er is altijd en stevast door veel mensen geprotesteerd. Door de moedigste mensen die tegen de stroom in durfden te roeien. En ook door de meest getalenteerde mensen, zeg ik zelf. Omdat ze fantastische schrijvers waren. Niettemin heeft dat ons beleid bijna nooit kunnen bijsturen. Dat is de paradox die ik heel vreemd vind aan Indië. En nu kom ik aan een heel interessant onderwerp. En dan ga je echt de diepte in. Dat is het onderwerp van geweten. Gaan grondstoffen boven geweten? Hadden mensen een geweten? Hoe functioneerde dat? En konden ze dat tijdelijk uitschakelen? Of konden ze dat bijvoorbeeld uitschakelen als het wel ging om Nederlanders? Bijvoorbeeld over wat Nederlanders in de Japanse kampen gebeurde. Dat was wel erg. Dat was heel erg. En dat was ook heel erg. Laten we daar geen onduidelijkheid over laten bestaan. Maar als het leed van mensen van een ander land betreft, zijn wij kennelijk in staat, wij Nederlanders en de Russen nu ook, terwijl het dezelfde mensen zijn, om dat geweten uit te schakelen. En dat is een van de grootste raadsels van de geschiedenis, waarom zich dat steeds herhaalt. Daarom is mijn eerste motto van het boek, ik heb drie motto's, is van een Arabist, Richard Burton, ontdekkingsreiziger. Peace is the dream of the wise. War is the history of man. Er zijn altijd mensen die proberen vanuit wijsheid goede dingen te propageren en te onderwijzen, als het ware. En er zijn altijd weer toch ellendelingen die besluiten om tot oorlog over te gaan. En dat geweten uit te schakelen. En waarom dat is een hele boeiende vraag. Ja, ik heb wel een paar keer in het boek geprobeerd die vraag te beantwoorden aan de hand van Nederlandse machthebbers die gemeend hebben tot oorlog en tot militaire actie te moeten overgaan. En waarom dat is. En begrijp je dat dan? Begrijp je de logica die erachter zit? De logica begrijp ik. Ik begrijp de logica. Die heeft natuurlijk heel vaak te maken met persoonlijke ambitie en met macht. Macht, met verblinding. En dan kom ik weer op Hatta terug. Hatta spreekt in zijn pleidooi ook de koloniale hypnose. Hij zei, wij Indonesische studenten zijn hier in Nederland ontwaakt uit de koloniale hypnose. Dat vond ik zo'n schitterende omschrijving. Omdat het een staat is van geest die kennelijk niet alleen voor de Indonesiërs bestond. Namelijk, de Nederlanders besturen ons en wij schikken ons. Nee, ook voor de Nederlanders zelf. Dus de vraag die ik mij stel, heeft mijn grootvader van geweten? Hebben planters ervan geweten die ik citeer uit prachtige documentaires, bijvoorbeeld van Gerard Soeterman, Jan Bosdries, van Roelof Kiers van de VPRO. Belangrijke tijdsdocumenten. Hebben die planters, ook in 45, 49, geweten wat er eigenlijk speelde? Of waren er allemaal toch obscure bewegingen in achterkamers? En die zijn er, helaas. Soms hebben militairen of soms hebben politieke partijen hele duistere agenda's die ze niet nooit naar buiten zullen brengen. En ja, ook die, onthul ik een aantal keren. Gewoon omdat dat bekend materiaal is. Dat is, kan je vinden bij Lou de Jong. Dat kan je vinden bij Remy Limpach. Dat kan je vinden in de notulen van ministervergaderingen enzovoort. En dan schrik je wel. Betreft de desillusie dan misschien ook de mensheid? Wauw, ja. Dat is, ik denk eigenlijk dat dat een lezer, dat hij dat zelf, hoe die dat zelf wil aankleden, dit gevoel. Ik neem hem mee naar die twee gevoelens en veel meer gevoelens. Ook naar lyriek, naar betovering, naar ontroering, betrokkenheid. Maar desillusie is nou eenmaal een onderdeel van de menselijke ervaring en van het leren kennen van de wereld. En in die zin zie ik Indië en zie ik dit boek ook als een prisma, niet alleen op Indië en onze relatie, de Nederlandse relatie op Indië, maar op het reilen en zeilen van de wereld als geheel. En hoe we daar toch in godsnaam eens een keertje iets van moeten gaan leren. Nou, dat gaan we dan ook aan de lezer laten. Ja. Dankjewel, Tom. Het boek Indië, Betovering en Desillusie ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. Elke aflevering van dit programma is ook terug te luisteren als podcast. En abonneren kan via elke podcast-app. Na het nieuws is Misha hier. En morgen nacht schuift Koert van Mensvoort aan. Kunstenaar, technoloog en filosoof. Nog een mooie nacht. luistert, weet meer. NPO Radio 1.